बनाने की खातिर हजारों सितारों को तोड़ा गया है, तेरे इस बदन को सजाने की खातिर तो लाखों गुलाबों को जोड़ा गया है। बनाने की खातिर हजारों सितारों को तोड़ा गया है। ये चेहरा सारी दुनिया से मोड़ा गया है तेरा चांद चेहरा बनाने की खातिर हजारों सितारों